ذکر جدا اهل سنت په کتابونو کې لیکل دي. ابو لاسب خاصه دي یاد کړو ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا. بیا دې الله غره کړو د خپل پیغمبره دا پاره معلومه شو چې دا عصوا ادم ربه فغوا مخکنه خبره ده او پیغمبري رښتو ملاو شو د دې عصانه بعد پیغمبري ملاو شو. دا خو اتفاق ده چې واقع پیغمبره نه مخکې وګنه خو غره دا ده چې پیغمبره نه مخکې هم پیغمبر ګناه نه کوي. غره خبره ده دا اگر کې د بازو پنځ باندې کوي دیش ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. سوق چې زماده هدایت تابعداري کوي نو به خطا کیږي او نه به بدبخت وي او سوق چې مخالي زماده نصیحت نه نو هغه د پاره به ژوند تنګي او موږ به دې جمع کو پر ورځ قیامت کې بلې حال کې چړون مې او وای بچ اے ربا تا ولی زه جو دیک ولی دی جمع کرم حشر تنی مانا بعث تنی ولی دی جو دیک رم زه و دی حال کی چھوڑو دے من او زه خود دنیا کی بینا او من و اللہ پاک بوئی چه دغس براتل تا تزما آیتونا و تا زما آیتونا پریخیو نسیتا ها مانا دا پریخیو سوچ کوا دا پریخ مانا ولی کو من ذکر چل سرینه یو خبره ایره شی یو عمل پیو دکی دا خو گناه ندا او دلتا خود آقا گناه شماری او دیسیان خو گناه ندا رفیع عن امتی الخطا و النسیان ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطوانا باقی خو اللہ عذاب نور کئی او دلتا خو عذاب ور کئی نفترکتها ندی ترک نے تعبیر پر نسیان تا ایر کریو یعنی قصدن دی ایر کریو مطلب دا چی پریخیو عمل دی بنو کر وکذالک اليوم تنسا وکذالک اليوم تترکو وکذالک نجی من اسرف ولم یومن بی آیات ربه والعذاب الاخرت اشد و ابقا افلم يهد لهم كما اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما. او كنوى يو خبرا كمخكنا شويوا استاد رب دا جانبنا بل نيتا مقرر شوي نوى نبوبا دا عذاب لزاما انخطة بتاسو بوري نبوبا دا عذاب لزاما انخطة بتاسو بوري انہیں لازم پتا سو بولے فوراً با عذاب راغلے سا کمزور ہے خدا نیم خما مخی و فیصلہ کرے دا اگر فیصلہ دادا چی محلت مورکو ما یک دم عذاب نورکو ما تیمونہ میں مقرر کری دی دا عذاب انہوں دا پارا نکتہ دیر لے گمراہی کا ای خود دا اگر وقت نمخ کی تالا عذاب نورکو ما دا تا موقع ورکو ما فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا أموك دواسترگي أغا سامانونو تا أغا سيزونو تا جفيدي رسولي دي موغا پا أغا سيزونو ما دي أزواجا منهم مختلف قسمونو تا مختلف دلو تا منهم دبينا اغی تستر کی موگ دوا یعنی حر سے مکوا زہرت الحیات دنیا پا جوند دنیا کے خیست جوند دنیا زہرت مانا خیست زہرت خپاصل کی تازہ گئی توائی یوشے تر و تازہی لکد یہ گل تاہم وائی نوچے تر و تازہی نو خیستہ ہی گنا نو زینت الحیات دنیا شو چه دا خیست جوند دنیا دی چه از میخ اکو پا دی بانده فیه پا دی کی او رزق در رب ستا دیر غوره دی او همیشه پاتی که دو والا دی حکم کوا خپل کور والا ته دمازو او صبر کوا په خپل کلک شپ مازو واستبیر او کلک اوسیږه علیها په مازو او نغوارو تا د رزق د ځان لپاره بلکې رزق موږ تعالی ورکو عبادت غواړو او عبادت مستاد فیدی لپاره غواړو والعاقبة للتقوى او خا انجام حاصلی کی د وجه د تقوا دا او وای دی چې ولې ناراضی مونږ ته نه خد رب د جانب نه آیا نظر اغلی دی تخکارا دلیل په مخکنو کتابونو کې راغلی دی خو دی نه مني او که مونږ دی هلاک کو په عذاب سره مخکې د راتلو د دلیل نه نو دی به وایي چې اے ربا ولې نه ولېږلې تا مونږ ته رسول چې چې مونږ تابع شوی وی ستا د آیتونو مخکې د دې نه چې مونږ ذلیل شوی وی او رسوا شوی وی وایا هر یو انتظار کوونکی دی انتظار کوی د خپل خپل نتیجې هر سړی انتظار د خپل انجام کوي په زر دی چې پوی بشی سوک تاسو چې څوک دی خاوندان د نېغې لارې او څوک دی چې هغې نېغه لار مدلې ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سورة الأنبياء سورة إبراهيم نباد نازل شبهو او 73 یعنی دری اویا نمبر دے د نزول په اعتبار سره ربطی د سورت طه سره دا دے چې د سورت طه په آخر کې هم د آخرت د انتظار ذکر و قل كل متربص فتربصوا دا قیامت انتظار کوئے ٹول پہ انتظار کے ناس دی او دا سورت انبیاء پا اول سر کے فرمائی پر بنی آیت کے چ اقترب للناس حسابهم دیر نجدے دے خلق و تارز دا حساب نو آخرت دا طواحا آخر دا سورت طواحا هم مشتمل دے پا مضمون دا آخرت او اول دا سورت انبیاء هم مشتمل دے پا مضمون دا آخرت ندائی ربط دیم ربط دا دے چی سورہ طواحا کے دلائل دا توحید بیان کریو او حکم دا تبلیغ دا توحید شویو چی توحید بیان ہوا سورۃ الانبیاء کے اس دا وئی چ دا ٹول انبیاء توحید بیان کرے ہو او ٹول انبیاء پدے لار تیر شوی دی ردی کی دلائل نقلیہ دا توحید بیانی دیر نیز دیر خلقتا حساب دی او دی پا غفلت کے مخارا ان کی دی او نرازی دی تا اس یو نصیحت جانب درب دی دینا نوے مگر دی غوگ اگ دی اغیطا او حال داد چدی لو بھی کئی انہ ٹوکی کئی غافل بھی ضرور دی او دی پتا مشورہ او پتا مشورہ کرے دا اغی کسانو چی ظلم کرے دے نو اوئے بے چندہ دے دا پیغمبر مگر بنی آدم ستاسو پشان آیا پس راتل کوئے تاسو جادو تا او حال داد چی تاسو ہوئی نئے اوئی رب قالا ویلیو پیغمبر چه رب زما عالم دے پا ہر خبر بانے پا آسمان کے پا زمکا کے او دا اللہ اوریدن کے پویدن کے دے بلکہ دوی وی چرا گڑ ور خوبونا دی بلکہ جوڑ کرے دے دا زانا دا قرآن بلکہ دا شاعر دے دا بلکہ ذکر وی چرا دی خبر یوا نوا یو بوی چی دا قرآن چی بیانی دا گڑ ور خوبونا پشانے انہی بے مطلب خبری دی بلبوی چې نه د ځانه جوړ کړی بلبوی دے شاعر دے بل باوی دا جادوگر دے دا ذکر دا دریوارا ذکر بل بل کرے دے فلیاتنا بی آیتن را دیوری ممت یو نخا سنگا چلے گلی شویو باغی نخو بنی پخانی پیغمبران ایمان نو راوڑے مخ کی دینا اس کلی والاو اغی کلی والاو چی منگا تبا کری دی کم کلی چی تبا شوی دی نو اغی ایمان نو راوڑے ذکر تبا شوی افا هم یومینون آیا پس دی با ایمان راوڑی او نو لیگلے منگ مخکستانا مگر سری چی وحی با لیگلے منگ اغیتا پتا پوسو کد اہل کتابونا کتاسو نپوئے گے او نو گرزولے منگ دی پیغمراؤں دا پارا دا سے جوسی چی دی دوڑے نا خوللا او نو دی ہمیشہ پاتی کدن کی بدنی آتی بیا منگا رشتہ کری و دی سر اخپل وعدہ دا عذابو نو منگا خلاصے ورکڑے و دی پیغمبرانو تا او اغا چاہتا چی زمنگ با ارادہ شوی وا سوا دا پیغمبرانو نا او تباکری و منگا زیادے کون کی کسانو حد نا اولیدن کی کسان او بے شکا نازل کرے ری منگا تاسو تامیو کتاب چشتے پا اغا کتاب کی نصیحت ستاسو دا پارا آیا پس نپوئے گے تاسو یعنی زان پوئے گے وکم قسمنا من قریت او دیر کلی تباکری و منگا چی ظلم کون کیو او پیدا کریو منگا رستو داغین نور قومونا ہر کلا چی دی با اولی دا زمانگا عذاب نو اچانک با دی دا اغی عذاب نو تختی دل یر کدون منڈا بے وحلا خو خلاص دے خو بنشو نو دی تا با اوے دے شو چی منڈے موا ہے او واپس شے اغی مال و متا تا چی خوشا لکری شوی وی تاسو پا اغی مال و متا کی چی دا مال و متا اس تاسو بچی او کورونو اخپلو تا دے دا پارا چی تپوس در نوش دا بدی تا استہزاءن او تنزن میوی نو قالو اغی ویلیو چاہی افسوس تے زمان پا حال بانی بے شک منخو ظالمانو نو پس امیشہ باوا دا آواز دا دی تا اغی پوری چی اگر زمانگا دی لرا حسیدن پری کریشوی خامدین سارو لکا اور بری گیا سورشی وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين او ندے پیدا کرے مگا اسمان او زمکا و اغا چه بما بین دوارو کی لاعبین چه لو بی کون کیو مگا حال کوننا لاعبین ما لو بی نوی کرے لو با دیتا ہوئی چه سفیدہ پکی دی او سڑیا سے طبیعت خوشحالو رو دفارا کئی نلو بھی اللہ نہ کئی لیدی پیدا کو لوگ کے فیدہ دا دیکی حکمت دے دیکی مصلحت دے اغدا چی دی بنی بتاس و اخپر ربو پی جنے لو اردنا ان نتخذ لہون کمونگ ارادہ کرے وے چی جوڑ کو دزان دا پارا یو تماشا یو لوبا نمونگ بدا لوبا جوڑا کری و دا اخپر زان بلا طریقہ بانی نو تاسمی والی پیدا کولے ما بزان بیا برس بانی مشغول کرے وے کما یوائی زان مشغول اول غرض ہوئے ان کننا فاعلین کچری منگ دا لوبی کون کی وے کمنگ دا کار کون کی وے بلکہ منگا خو غرزو حق پا باطل بانی نو فید مغوہو نو ماتو دا باطلو نو حق پا ذریعہ نو اچانک دا باطل چی بھی زاہقن مٹاوی دن کی بھی او ختمی دن کی بھی او شتیتا ہو دا پارا عذاب دا وجہ دا اغی خبرونا چتا سے بیانا وائی ولہو من فی السماوات والارض ومن عندہو او شتی اللہ دا پارا اغا سو چاسمانونو کی دی اپزمکا کی دی او اغا فرشتی چی نجدی دی اللہ تا دا دی عندہو مانا کوما توجہ سر اورا عندہ دا قرب دا پارا رازی کو قرب یو دا مکانی ایو قرب دا زمانی وی دل تا قرب مکانی مراد ندے لیکن چا اللہ پا یو خاص مکان کے ناس ندے نجدی سمانا دا نو قربی رتبی مراد دے، قرب مکانی، قرب زمانی، او قرب د درجه او د مرتبه. نو اغه فرشتي عنده چې نږدې دي الله ته په درجه کې او الله ته ډېر محبوب دي، اغه ځان لوی نه ګڼي د عبادت د الله نه، او په هغه شرمیږي نه بلکې ځان د پاره فخر ګڼي. ولا یستحشرون، او نه ستړي کېږي هم نه. او تشبیح وی دا اللہ دشپی او دا اللہ پاک دشپی او دروازے. ولا یفترون، او سستی نہ کئی پر تشبیح کی. فطور پتے سرا تشید دی مانا دا کمزور کیا، او فطور پتے سرا چشی دا غی مانا دا چودل. ولا یفترون، سستی نہ کئی، کمزور کی کمزوری کی گی نا. آیا دی نیولی دی نور خدایان دزمکی نو، دا سے خدایان یون شرون چی اغا پیدا کئی سا سیزونا، دا سے خوش سوگنیست جی اغا سیزونا پیدا کئی. کوئے پزمک آسمان کی آلیہتن نور کارسازان سوا دا اللہ نا، نروان شوی بوز مکی آسمان نظام بے خراب شے ہو، لکتا تمام مخیم بیان کرے گے. فبل لے کی وی چھ متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ اذل ذہب کل الہ ولعلا بعضهم علا بعض سبحان اللہ عما یصفون. گن وے خود یوبل مقابلہ و کولا، مقابلہ کی خود نظام خرابی گی، مقابلہ کی حمل قرآنی گی، ناظمان کی پدو پیوکار کی جگڑ کئی خود نظام خرابی گی. خو اللہ یو دے، ناظم یو دے، مدبر یو دے، انتظام کو ان کے یو دے. ناظم خود اللہ نم نہ دے، خود اللہ دے نم ترجمہ میں اکڑا جو مدبر دے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون لا یسأل عما یفعل وهم یسألون ام اتخذوا من دونه آلہا قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون. وای دی چی نیولے دے اللہ پاک نظام دا پارا اولاد، پاک دے اللہ دا اولاد نا، بلکہ دا فرشتے بندگانے دی دا اللہ پاک مکرمون عزت مند. نمخ کی کی گی دا اللہ نا پا خبر کی، او دی دا اللہ پا حکم بنی عمل کی. عالم دے اللہ پا آغا سے چی مخامخ دا دی ندی، پا آغا چی رسط دا دی ندی، سفارش نشی کولے دی مگر دا آغا چا دا پارا ارتدوا چی اللہ پاک آغا سفارش خوخی، او دی دا یر دا اللہ پاک نا یر دی دا وجہ دا حیبت دا اللہ پاک نا یریدون کی دی. اصوک چی اوائی دی دینا چیزا لائق دا عبادت ما معبود ما سوا دا اللہ نا، دا ویون کے چیدے سزا ورکو منگ دا تا جہنم، او دارنگی سزا ورکو منگا مشرکانو تا، دیکھو مشرک شو ظالمانو تا، یعنی مشرکانو تا. بیا دلیل عقلی دا توحید بیا نئی، آیا نوینی اغا کسان چی کافر شوی دی چی آسمانونا ازمکا دوارا وو رتقن بند، نفا فتقنا ہما پس پران استل منگ دا دوارا، او گرزولے دے منگا دا دا ابونا ہر شے جندے. آیا پس دی بیام ایمان نرولی، دا دمرلوی دلیلی عقلی موجود دے، بیام عقل نکار ناخلی، دلائل قدرت دی و مظاہر قدرت دی، مطالعہ قدرت نہ کئی جدی نے خدے معلوم کی، اللہ وجود معلوم کی، توحید معلوم کی. گانتا رتقن ففتقنا ہما، جمہور خود نے معنی دا کرے گا کہ لا تم ترو ولا تم بتو، نبا باران وریدو او نبا زرغونه کیدو آسمان بندو انی باران بنا کیدو وریزی بندی وی او زمکا بندو زرغونه نکیدو نو قحط سالے کی اندغسی وی چی باران بنشی پس دا دوارا منگا پرانی استلو دا وریزو خلی پرانی استی نو باران اواریدو او د زمکی خلی پرانیستی نو زرغونه وشو دا مراد ده ابن جریر طبری دیل ترجیح ورکړی او جمهور مفسرین هم دیل ترجیح ورکړی دا ابن جریر هم دیل ورکړی لیکن ابن جریر ترجیح خود دیل ورکړی دا لیکن پدریو اسانید و سرا د ابن عباس قول نقل کرے دے چکانتا ملتصقتین فرفع السماء ووضع الارض کانتا ملتصقتین فرفع السماء ووضع الارض ابن عباس قول پدری و اسانی دوسرا ابن جریر نقل کو کان تا چود آسمانونا ازمکا رتقن جخت دیوبل سرا متصل دیوبل سرا ملتصقتین ففتقناهما پس منگا دوارا جدا کرن دیوبل نا آسمان برالار ازمکا خطا پاتشو ندا نظام جور شو چه طبقی اسے گی چه برم کائنات دے وقتم دا بر وقت پخوا یوزے ہو آسمان از مکا یوزے جدید سائنسدانان وائی چی ابتدا کی یو مادہ وا اغا مادہ او چاو دا او دا آغین ٹکری جدا جدا شوی نو دا کائنات جوش دا ابن عباس تا قولنا جدی خبری تائید کی گی نکہ سوک دری مطابق ترجمہ کئی نو داری ابن عباس نم مروی دا یوازی لنن زمانی دا خلقو دا بازو خبرہ ندا ابن عباس نم بسورت دخان کی اللہ پاک فرمائی ثم استوى الى السماء وهي دخان آسمان تا متوجه شو او دا برا یو لگه و یو ماده دخانیه و یو ماده و آغین ها دا زمک آسمان جوش اغا ماده یو و اغا اوش لولا نزمک آسمان جوش ابو الکلام آزاد مرحوم در سورہ دخان دی آیت پر تفسیر کی فرمائی آسمان اور زمین کی پیدائش ایک ایسے مادے سے ہوئی جسے قرآن دخان کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے یہ مادہ دخانیہ ابتدا میں ملا ہوا تھا پھر اس کے مختلف حصے ایک دوسرے سے جدا کر دیے گئے اور ان سے اجرام سماویہ کی پیدائش ظہور میں آئی اور بیاوائی یہ تمام کائنات ایک دفعہ ظہور میں نہیں آئی بلکہ تخلیق کے مختلف دور یکی بعد دیگری طاری ہوئے یہ دور چھ تھے مولانا ابو العلا مودودی رحمہ اللہ تبارک و تعالی دجی آیت پزیل کی تفیم القرآن دریم جل کی سورہ انبیاء دی آیت پزیل کے فرمائی رتق کی معنی ہی یکجا ہونا، اکٹھا ہونا، متصل اور متلاصق ہونا، اور فتق کے معنی ہے پھاڑنے اور جدا کرنے کے۔ بظاہر ان الفاظ سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کی ابتدائی شکل ایک تودی کی سی تھی، بعد میں اس کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر کے زمین اور دوسرے اجرام فلکی جدا جدا دنیاؤں کی شکل میں بنائے گئے۔ داد دے دو جدید علماء خبر دا خما تا تثابت کرا کہ دا خبر اصل کی دے جدید علماء نہ دا، دا خبر پا اصل کی دے ابن عباس دا۔ او دا دے جدید سائنس خبر دا، ہاں کہ دے سائنس خبر دا قرآن و حدیث نا خلافی نو نبے منو، لیکن چھے سائنسدان خطا کی دیشی اللہ و رسول خطا کی دے دیشی، اللہ چھے مخالفی اور بعض خبری مخالفی ہوں گی۔ قرآن کریم دا سائنس کتاب نہ دے، دا قانون اور دا ہدایت کتاب دے، لیکن دا سائنس مخالف نہ دے بلکہ سائنسی ترقیات و تحقیقات لا ترغیب ور گئی، اور سمرچ انکشافات دا سائنسی انکشافات اسی نہ دا توحید مسئلہ اثر پریوزی، خا اثر پریوزی توحید مسئلہ خواز حقیقی الا دا چرا سائنسدانان و تحقیقات دا قرآن و سنت دا نصوص و صریحی نصوص و نخلافی نبیا کو ظاہر دا چی سوک مومن باغ امنی۔ ابن عباس وہی درد خندہ مانا دا وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم، امونگا ایخی دی پزمکا کے غرونا ذکر چس خوزدہ دا بهم پدی خلق ماندی، اور جوڑ کری دی منگ پدی زمکا کے ارت لارے فجاجن سبولا، دا سبولا بیان دے دے فجاجن دا پارا، فجاج ارت لارے تو وئی اور سبولا عام لارو تو وئی، لعلہم یہتدون، اگر زولے دی منگا آسمان چت ساتلے شوے دے پریوتون نپریوزی تر سوچ اللہ حکم انکی، او دیدو نخو جدی آسمان نا چا آسمان کی بے شمار نخی دی مخار ان کی دی، او دا اللہ غزات دے چی پیدا کری رشپا و رد اور نور اسپوگمائی، او ہر یو دے دیستورو نا ہر یو دے نور اسپوگمائی نا فی فلکن پخپل دائرہ کے یسبحون گرزی، سباحت وی لامبو وحلو تا، نو لامبو خود دریاب کی والے کی گی خودل تا تشبیحن و تا لامبو اوے، چدا سے پخپل مدار کی خپ نرمے گرزی لکا سوک چی لامبو زن لامبو پا دریاب کی وحی، ورن مراد دلتا گرزی دل دی دادوار اس پوگمائیں اور تمام سٹوری دا پا اصلی آسمانوں نا دیر خط دی پا دی خلا کی دی اور پا دی فضا کی دی اور معلق دی اور زرن دی اور پا خپل دائرہ باندے پا خپل مدار کے پا خپل لار باندے پا خپل روٹ باندے گرزی، جدہ کرنا پیدا دی ندا گرزلی شروع کری دی اور تر اغی پوری بگرزی کہ ترسو پوری اللہ حکم نہیں کری، دادا سے مشینری یہ جوڑا کر، اور دا نور سو سو چند زمنگ زمک نو چت دے لوئے دے لوئے دے طویل و عریض سپوگمے ہم لویا دا او دا برا بے شمار سیارات دی او ہر یو دے لوئے عظیم وطن دے او ار یو پخپل زے معلق دے او پخپل زے زرن دے دا اللہ پا قدرت ساتھنے شوئے دے او دا چی پدی کہ وہی چی فلانے استور فلانی آسمان کے دے فلانی آسمان کے دے دا دے یونانیان و ریاضی وا چی آغا دی مدرسوں کے لولو لے کے دا نو دا خلق پا دماغ کیا آغا ناس دا او دا یونانیان و ریاضی دین ندے دین دا قرآن و دا سنت نم دے او قرآن و سنت کی دا ندی ویلی چی دا پا آسمانون کی فٹ دی آسمان مطلق فضا توئی مطلق بلندی توئی مطلق عالم بالا توئی نو عالم بالا کی دا اری و ستوری اخپل اخپل لار دا او پاگ روان دا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد او ندی گرزولی مونگا ہیچ بنی آدم دا پارا او نو گرزولی مونگا اس بنی آدم دا پارا استانا مخ کی امیشوال ہے آیا پس کتا مرشی ندی با امیشای ہر نفس سکن کے دمرگ دے او ازمیخ کو مونگ پتا سو بانے بشر والخیر فتنہ و مصیبت را وستلو سرا والخیر اپا نعمت ورکولو سرا فتنہ و ازمائش کولو سرا فتنتن مفعول مطلق دے تنبلو دپارا من غیر لفظی لکا قعدت جلوسا یا جلست قعودا ذکر چا الفاظ خود فتنتن گل دی و معنی ام اغدا شکم دے نبلو کم دا مفعول مطلق دے نبلو کم دا پارا من غیر لفظی وإلينا ترجعون او سو وقت چه گوری تاتا اغا کسان چه کافر شوی دی نو ننی سی تاتا مگر پر ٹوکو باندے آیا دا اوائی چه دا اغا کس دے چه ستاسو دا خدایانو ذکر کئی او ستاسو دا خدایانو بد وئی نو بد خو نو وئی خدا ورطا وئی چه عبادتی مکوئی او دی دا ذکر دا رحمان نا انکاریان دی رحمان نم ندی منکر اللہ نہ منکر نو خود رحمان دے دے نم نہ منکر پیدا شوے دے انسان دے جلتا ہے نا یعنی پدی کہ دے جلباز خوی موجود دے یقینا خیو مگا تاسو تخپل نخی پس تلوار مکوے اوائی دی چے کلا پورا کی گی بدا وعدہ کتاسو رشتی نہیں ہے تو کپوئی دے اغی کسانو کپوئی دے اغی کسان چے کافر شوی دی پا اغا وقت که چه دی نوشی منی کوله ده خپل مخونو نه اور لمبه ده اور او نه ده خپل شاگانو نه منی کوله بشی او نه با دی سر مدد کولش بلکه رازی با دیتا ناسا پا نو حیران با کی دی لرا نو دی با طاقت نلری ده واپس کولو ده قیامت او نه با دی تا محلت ور کولش دو قشوے میں پا دیرو پیغمبرانو پور استانا مخ کی نراغیر کریو اغا کسانو چا چا ٹوکی کریوی من ہم دے کافرانو نا چا راغیر کریو نسخیرو دا پارا فائل بیا نئی دا حق دا پارا فائل بیا نئی پس راغیر کریو اغا کسان چا ٹوکی کریوی من ہم دے کافرانو نا ما حق عذاب کانو بھی یستہزئون دیبا پاک عذاب پوری ٹوکی کولی نو اغا عذاب برا گیا و دیبا را گیر کل او مخی بے ٹوکی کولی چا عذاب بکل رازی یا ولی نرازی او آیا چا سوک با حفاظتو کی استاسو دشپے یا دروزی دا عذاب دا اللہ پاک بلکہ دوی دا ذکر دا رب اخپلنا مخارا ان کی دی آیا شتے دی دا پارا نور اختیار مند نفع نقصان چه بچ بکی دی لرا من دوننا زمونگ دا جانبنا یعنی دا اغی عذابنا چه زمونگ دا جانبنا را غلی دے طاقت نلری دی دا مدد کولو دا زانونو سره او نبایوی دوی مننا یصحبون چه زمونگ دا جانب نبا مرگرتیا اکریشی دی سره مرگرتیا دا مراد دا مدد ہو نو اللہ خو مدد بنا کئی کولشی خو کئی بینا جگہ چرا اہل دا مدد ندی بلکہ فیدہ رسولی وا مونگا دی خلقو تا او دی پلارانو تا تراغی چه اگدش و پدی بانے اگد شو پدی بانے جوند او دیر اگد جوند تیر شو عذاب رانغ ہے او اللہ اننی ولو نو بس دی غافل شو آیا پس نگوری دی چه مونگا رازو دی زمکی تا چه کمگو دا زمکا پدی بانے دا سلور وارو طرف انہوں نے یعنی طاقت رز پر رز دا مشرکانو کمیگی آیا پس دی با غالب شی ندی غالب او آیا بے شک یروم زتاسو دا وحی پا ذریعہ دا خپل زان دا نیم لے گیا وحی رازی نزتاسو خبروم او ناوری کانو آواز زمان یعنی قبلینا ازا ما ینظرون هر زل چی او یرولش او که ارسی دیتا سحسا دا عذاب دا ربستانا نفحتا من نصیب سحسا دا عذاب دا ربستانا نخام خواب دی وی چی های افسوس دے منگ لرا او یا های تباہی دا منگ لرا منگ خو ظالمانو او کی بدو منگا پا قیامت کی تلی دا انصاف دا او کی بدو منگا کلی دا انصاف دا قیامت پر روز کی نو پا ظلم با نشی کولے اس یو نفس بانی دے اس یو سیز چی دا عمل نیک عمل کریوی او دل اجر ملاو نشی یا دا گناہ نوا کری او سزاوتا ملاو شی می دیتا ظلم وی ندا با نکی او کوی عمل دا یو انسان پا مقدار دا دانی دا اوری نو منگ براولو دا یو دانا دا اوری همو او کافی یو منگا حساب کون کی او بے شک منگ ورکریو موسیٰ و حارون تا الفرقانا فیصلہ کون کے کتاب چی تورات دے ودیاءن اور رناوا او نصیحت پرزگارو دا پر پرزگار سوک دی نصیفت بیانی اللذین هم اللذین دا اغا دی چی یریگی دا ربنا بالغیبی بغیب سرا یعنی بیدلی دونا او حال دا دی چی دی دا قیامت نا یریدون کی دی دا قرآن نصیحت دے برکتی دے برکت والا دے منگ نازل کرے دے آیت تاسو دا دین انکار کون کی ہے منگ ورکڑے ابراہیم علیہ السلام تا رشدہو ہدایت داغو دے نمخ کی ابو منگا داغا پا حال بانی پویدن کی منگ تپتا وچ دے یقین و ایمان والا دے سوق کی چدو اخپل پلاتا و اخپل قوم تا دا سدی حغا بوتان چی تاسو دے دیتا ایتک لہا آکی فون چی دے دی بوتانو دے عبادت دا پارا کیناستن کی ہے آکی سون مانا ما کی سون یا قاعدو اعتکاف تم سے کہ اعتکاف ہوئی کہ معتکف ناس تھی بجو زیگا نا جماعت نواتینش آغیوی چی نور پہ پوئی گونا کو پلار نکب ادا کھول قالو وجدنا آباءنا لہا عابدین قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی دلال مبین قالو اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین آغیوی آیتا راغلے ممتا پرشتنی خبر آبانی اکو تیئے لٹوکے کون گونا دا پلار نکو مذہب تا گمراہی وائی دا بجو تا خبر بتا جو لٹوکے نکلی گپ با لگئے جدی دماغ کی دا نکے ناستلا چیو سرے دا خپل پلار نکو مذہب تا بسنگا گمراہی ہوئی آوگا ورطا ہوئی دا پلار مذہب تا ہم گمراہی ہوئی قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين ابراهيم علیہ السلام وی چ بلکہ رب ستاسو رب د اسمانونو د زمکو دے هغه رب چې د ځمکه آسمان پیدا کړی دی او زه په دې باندې د گواہی کوونکو نه ما د ټوکې کوونکو نه ما دا لب او ټوکه نه ده دا گواہی ده یعنی اقرار کوونکو نه ما گواهه نه مراد اقرار دی زه خو اقرار کوم او د زړه په یقین اقرار کوم او ورته وی چې زما دی په الله قسمی لأكيدن أصنامكم زبا تدبير اكم ستاسو د بوتانو د دې بس تدبير زوکم پس دا غینا چې واپس کیږي به تاسو د دینه چې شا کوون کیه نو بس اغیلار المیلیتا ادوی ز بیمار ما اور هغه بوتان ټوکړي ټوکړي کړ هغه تدبیر دا نو وی ګرځول دا بوتان جزازن ټوکړي ټوکړي جزازن مانا قطعا ابن عباس وی حطاما قطاده وی قطعا حطاما او قطعا مطلب یو ده تکری تکری سوا ده غط بود دینا دیده پارا چی دیرا اگرزی دا مشرکین الیه دی ابراهیم علیہ السلام ترا اگرزی نو زت والا جواب بیا ورکم دیو مال بر عزیز کہ جدا خبر خما کرے گا کشتا ہو دے بوتان و انتظام بہ حکم او دے بوتانو خلاف خود خبر کوما جو مال بر عزیز شک میں خام خواب ما راز نو زبا وے ما کہ دی غٹ بوت چ دے نور بوتان وجلی دی دی پرے بیٹھو کا حکم نو شاید پرے ٹوکا بہ دی پوشی نو دی راغلل نوی چه چا کرے دی دا کار من فعل هازا بی آلیحتنا چا چه دا کار کرے دی زمون دا خدایانو سرا نو اغا البتا دا ظالمانو نده دا مذہب خلافی ہوکو مقدس بوتانی مات کرل ظلمی ہوکو نو قالو اوی الحقوی او بلتا چه مون اوری دلیو دیو زوان نا چ هغه به د دې بوتانو ذکر کو ابراهیم السلام په وخت کې ځوان وو او هغه ته ویل کیږي ابراهیم په دې کلي کې د ابراهیم په نوم یادیږي نو قالو نور و طوی چې راولې دا ابراهیم علا اعین الناس مخامخ خلقو ته د خلقو د سترګو د روانې راولې که شناختی اوشی چه دا اغا ده او که دا بل ابراهیم ده زکر جی یونم گن کسانو می نو شناخت دا پار سره خلقو تا مخامخ کهنو که اغیب اوپی جدی چه دا اوم اغا ده که چا دا زمد بوتانو ذکر کهو کنی ابراهیم او بل باو می لعلهم یشهدون دیده پارا چه اغیب گواهی او کی چه دا امداد ده او زمد دا بوتانو خلاب خبر بمد کولا نم دبا مات کری قالو اغیوی آیتا دا کار کرے دے زمان دا خدایانو سر اے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام اوے کہ بل فعلہو کبیرهم حازا بلکہ دا کار کرے دے غٹ بوت دینا حازا چی دا دے اولاد دے پس تپوسو کہ دے یورو بوتانو نا چک دی ٹکڑی زیب زیب راتے دی کدی خبری کئی نو پوه شو چې ټوکې را پورې کوي او دا غرض هم دا او دا ټوکې په شرک پورې او په مشرک پورې څه ګناه نه ده چې ته وایې چې دا ابراهیم علیه السلام ولې ټوکې کولې هره ټوکه خو ګناه نه وي دې شرمول او سپکولو او دا شرمول او سپکول دې لپاره چې سوچ وکړي چه کم یو بوتان زان نشی بچ کولے دا ماتولو نا چه سرے راضی و ماتای دیو تس نشی ویلے نو دا بسنگا تا تا را رسی چه سجی گیای اگی تا سجدے کئے و شکرانی آجائے و رکوع کئے و لرے نو تا امداد دا پارا مدد دا پارا آوازو نا کئے و شاید چه پدیر طریقہ دی زمان پدی مسئلہ پوش و دلائلو خستر ایشم نو دلائل با بیانو ما وجدا چلو مو کم نو دا بدبخت پا دیم پوی نشو قلطه اغلا سزا ورکر و آغا اللہ بچ کو نو دی راو گرزی دل اخپلو نفسونو تا یعنی سرون اخکتا کل سوچی و کچھ دا سلی سوی منتا نو اویل بی او بلتا چه بے شک تاسو خو ظالمانی ہے جدا سے خلق و عبادت کوئے جدا سے بتان و عبادت کوئے بیا دی ثم نکسو علی رؤوسهم او بیا دی قطع کرل سرون اخبل او سوچے او کو او بیا اوی چھ تپوئے گی اے ابراہیم تو ہو پوئے گی چھ دا خبری نہ کئی اتو اے چھ دین تپوسو کئی دیکھو خبری نکی نو اغوی چی آیا پستاسو عبادت کوئے سوا دا اللہ نا دا اغی بتانو چی نفع نشی رسولے تافت دا سشی او ضرر نشی رسولے او خبری ام نشی کولے او تا امان اللہ چی خبری نکی او نفع ام نشی رسولے زانی بچ نکو نو عبادت دی پریگی دے غرز داو افل لکم افسوس دے ستاسو پا حال او اغی خدایانو بنی افسوس دے چی تاسو عبادت کوئے سوا دا اللہ نا آیا پس تاسو نپوئی گے نو جواب خوصرہو نا او ایمان در اولو اللہ توفیق نو ور کرے و ضرورو کی تکبر پروتو چی دا خبر نمنو دا پوئے نائی سلام منو نوی دل سزا ورکے دے پا اور اسو زوائے جواب دا ورکا قالو اویل گی یو بلتا چھ اسو زوائے ابراہیم او مددو کئی دا خپل خدایانو یو خواہ دا خدای دا غی بوتانو نا خپل مدد غواری اول خواہی دا دی بوتانو مددو کئی پا دی غیرتو کئی کتا صدا کار کو ان کی ہے منگا اوئے چی نو اور تے واچو نو منگا وی اے اورا یا خشب دبانے و سلامن او دا امن شاہ و دا سلامتیا شاہ پہ ابراہیم بنے اور ارادہ کرے و دی ابراہیم علیہ السلام پبارہ کی قیدن دیو تدبیر آغا تدبیر داو چی بس مر بشی و اور کے بہت سوزی نمونگا دی اگر زول دیر تاوانیانو ذکر چاہا جون دیر آوات او خلاصے ورک مونگ ابراہیم علیہ السلام تا لوت تا اغیز مکتا چی مونگ پاگے کی برکتوں نہ پیدا کری دی دی ٹول جہان بپا دا بل فعلہو کبیرهم صورتن کذب دے حقیقتن کذب ندے ذکر چی مراد خدا کا ٹوکا ہوا اعتقادن نو ویلی استہزاءن ویلی چھ اعتقادن اوئی نبیا بدروغی ذکر چکار خواہ نہ دیکھ لے ابراہیم السلام کرے نو دروغ شو کو استہزاءن ویلی و اعتقادن نو ویلی نو صورت تا کذب دے حقیقت تا کذب نہ دے نو پا حدیث تا بخاری کے چھ دریو کذب و ذکر شوے دے نو آغا و تا صورتن کذب ویلی دی حدیث صحیح دے خمرات نا توریہ دا خباز کسان بعض حضرات بھی سوچ نہیں رکھے امام رازیم خطا شوئے دے دلتا چھے دے کذبات و سلاسہ و حدیث تا صحیح نہ ہوئی مولانا مودودیم خطا شوئے دے حدیث صحیح دے خودین کذب صورتن مراد دے توریہ مراد دا احادیث و علم دا محدثین و نیدہ کوا امام رازی په حدیثو کې کمزور ہے وہ عربیت کوم دومره مضبوط نه وو لیکن نور لوی امام ونجیناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله كلا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات من وحی لے گلے و دیتا دنے کو کارونو و اقام لکولو دنے کارونو وحی میں لے گلے و چنے کار کوئے و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و کانو لنا عابدین و لوتا آتیناہ حکما و علما و نجیناہ من الخریت اللتی کانت تعمل الخبائس گندہ کارونے بے کول لواتت انہم کانو قوم سوء فاسقی داناکار قوم و فاسقانو وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم أو لقل يوم نوح عليه السلام چه سوخ كي آواز كري ودماتا من قبل مخي دينا نما جواب ورکره وغيتا نخلاصه ورکره ومندتا أو ددو تابدار وتا للوی سختينا چه غس علاب ده اب باقی میں غرق کری آواز دسا آواز ہو آواز داو کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اے ربا پری دیدی کافر دا طول تباہ کی اب پزمکہ دیدی یو اسی دن کے پری نہ دے دا آواز کرے ہو فریاد کرے ہو دعا کرے ہو نحنیم سوا کالا لگیا ہو زلی سترش ہو خیرے ہو کرے نو عذاب را غی ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا امونگا مدد کرے او ددو یعنی مونگا خلاص کرے او دے دا اغا قوم نا چې زمونږ آیتونه دروغ جن گنلیو دلتا دا نصرناه سلا من راغلی دا نیاب من دا علا پا مانا اخلی ایو حرف جر دا بل حرف جر وزے استعمالی گی علام حرف جر دے منم حرف جر دے ونصرناهم علی القوم اللذین نبیابا دا مدد پا مانا کئی مدد کرے او ما دا نوح علیہ السلام سرا و اغا قوم چی زما آیتون دروغ جن گنلی و اغا مدد داو چی سیلاب را گلی او کمن پسلی مانا بنی فریدی نبیا با نصر نہ ہو کی تزمینی او نصر نہ ہو مانا بیا بوی و نجینا ہو نصر نہ بد نجینا پا مانا ہی ذکر چھے نصر ینصرو سلا من نرازی یا لام رازی یا علا رازی او دلتا ہم من را گئے وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرس اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين او ذکرو کتو ددی په مخ کې د عبرت لپاره ذکرو کد داود او سليمان عليهم السلام دواړه پیغمبرانو داود علیہ السلام پلارو سليمان زویو خو دواړه پیغمبرانو دې دوالو ذکر وکړه اذ يحكماني چې څو وخت دې فیصله کړی و فل حرس دې یو فصل په باره کې چې څو وخت یې سړی دې وی په هغه فصل کې ګړي بيزي دې یو قوم څو وخت دې شپې سړی دې وی په دې فصل کې ګړي بيزي دې یو قوم النفش لا يكون الا بالليل النفش لا يكون الا بالليل تفسير الجصاص احكام القران للجصاص عربی کی نفش مطلق سریدل تنوی ساروی چې شپې پرانیسته شي او د چا فصل اخري نو د شپې د سریدل د پاره لفظ نفش په عربی کې استعمالیږي د ورځې د پاره نه استعمالیږي مجھے نفشت نہ معلومی گی چدا دشپی سری دلی او مونږه د دې د فیصلو لپاره گواهان د دې په فیصلو باندې گواهان د دې په فیصلو باندې عالمان د دې فیصلې ماته معلومه وي الله وی ماته دې فیصلې معلوم حکم هم جمع زکه وی چې داوود او سليمان خو فیصله کړی و لیکن دا فریقین چې کوم د مقدمی دي نو دې فیصلې نسبت خو قاضي ته هم کیږي او فریقین ته هم کیږي نو جمع زکه وی د دې فیصله ماته معلومه و شاهدین معنا موږ گواهو یعنی خبرو موږ دا معلومه لیکن ففهمناها سلیمان موږ پوه کړو په دې صحیح فیصله باندې سلیمان لیکن وکلا اتینا حکما وعلما ار یو لا ور کړو موږ دې پلا غوارو نه حکما پوها فهم وعلما او علم د دینو دغه جی پیغمبرانو ګور عالمانو اپویدن کیو خو سلیمان می پوی کړو په خفه فیصله باندې او نور صفات د دوار وک دا مقدمه د سبا نو دی آیت کې د دې مقدمه نوعیت ته اشاره خو شوې ده خو تفصیل نه دی بیان شوی چې مې سوا نو په روایاتو کې او په تفاسیرو کې تفصیل شوی ده چې داوود علیه السلام حکمرانو سلیمان علیہ السلام لا حکمران نو لیکن دا داود علیہ السلام زوی ہو او غالباً پا دی وقت کی سلیمان علیہ السلام تا لا پیغمبری امور کری شوی نو خود روخیارو او داود علیہ السلام خو پیغمبرو مو حکمرانو مو حکومت دا ہو نو یو سری گری بیزی د شپې پرانیسته شوی او لاړی او د چا فصل ته ورسېدلی او فصل یې خراب نو هغه سړي سبالا د فصل خاوند داوا وکړله استغاثه وکړله د حضرت داود علیه السلام په عدالت کې چې د دې سړي بیزی د شپې راغلی او زما فصل یې خراب او گواهانو ته حاجت نو دوارو اقرار وکړو انکار پکې چا نه وکړ د بیزو خاوند انکار نه وکړ نو داوود علیه السلام په شریعت کې حکم داو چې د شپې د چا ساروی پرانیسته شي او دا مالک د سارو د شپې خپل ساروی چته محفوظ اون ساتي دا د غلطي وي دروازه نه د شپې او د چا تاوان وکړي نو تاوان به ورکړي نو چې حساب یې د تاوان وکړو نو دا آغا فصل چې سمره تاوان کې دو دا آغا زمانی پا نرخ باندې نو دا بیزو قیمت آغا مراو فرض که دا آغا فصل دا تاوان قیمت زمان پا حساب باندې زر رو پیشی نو دا بیزی هم دا زر رو پوری مثال پتو نو دا اووی چه بس تاوان ورکا اکه نور د سره نه هیڅ شی نه تاوان د ورکول د غبیزی ورک دا ټول بیزی اغله په تاوان کې ورک نو تاوان وشو یو سړی نه تاوان وشو نو دا غي عوض ورک شریعت فیصله مطابق وشو سلیمان علیه السلام تبار را هو تعالی واغه په دروازه کې ودی دو راغوی چې څنګه فیصله وشو استاسو وداسي مګدا فیصله زما په لاس کې وې نو ما بدا فیصله کړی و دای اونوی چې دا فیصله غلطه ده دا به کې نه دی ویلی چې غلطه و د پیغمبر فیصلې ته خو دا غزوې غلط نشي وې هیڅ په دا غلط نشي وې غلط نو ویلی خو ای که ما وینو ما بدا فیصله کری وا چه دا فصل اوالک ریشی دا بیزو مالک تا چه دے سنبالی او بخور کئی محنت کئی مفت بے پیسو بے اجرتا پدا غی تاوان کے تر اغی چه اصلی زیتا فصل راغلے نئی چه بخوا سمر حالت کی ہو دا بیزو دا خورلو پا وقتی چه بکم حالت کی ہو او دا بیزی چی دی دا دا فصل خاون تا ورک ریشی خو ملکن نا چاگه دا دی که لنگیوی نا پیس کی او دا گر بیزو دا ویخت چی دی دام فیده مانی اغینه دی فیده حاصل ای نکه پدی مش که منز که سمره وقت تیر شو نا دا بیزو نا فیده باغ حاصل ای خوچه فصل زیل راشی نبیا بیزی دی مالک تا ورکی او فصل دی خپل مالک تا والا کی جا خپل فصل دی سنبالی او دی بیزی سنبالی دا تاوان و پورا شی نو داود علیہ السلام چه خبر شو ناغوی خدا دا فیصله مخکنه پریده دا بلا فیصله او کئی بیزی دا فصل خاون تا ورکی چاغی فیدہ حاصل ای او دا فصل دا بیزو مالک تا ورکی چه سنبال ای او چه زیل راشی نبی اب اخبر اخبر شیو آخر سلیمان فیصله نافذ اکر نو اللہ وی سلیمان میں پا صحیح فیصله پوئی کو خود داود فیصله ام غلط نو اغیط غلط نوی وکلن آتینا حکما و علما ار یو لمن ورکره حکما فهم و علما و علم دلتا حکم نمراد حکومت نلے دلتا حکم نمراد فهما بوها او علم اصل کی دا سلیم داود علیہ السلام فیصلہ دا قانون مطابق ہوا او قانون دا غزمانی امدہ ہو او دا سلیمان علیہ السلام فیصلہ پا صلح بنی مبنی ہوا او صلح خیر صلح غرد صلح دیتا وئی چی سرے حق زیادی خودے وئی زیو نیم دا پری خودو نیم راکا او روغ با حکو نو قانون کی داغا دیر رسی او روغ او کی نو نیم و تپرین کٹول پری دیم پری خودش اغا لب تاوان با دی سب روکی نو مقدمہ ختم شیا او سنو نیم خوشا لوی راجی ناما کی خوشا لومی یو بلنو وصلح خیر صلح ورد نو سلیمان ویلیو چه تاسو صلح غکئے چې د پټي خاوند ازمکه ته سنبالوه او لږ یو څو ورځې خدمت کوه او ستا د بیزونه فایده به یو څو ورځې د پټي خاوند واخلي نو څه نه څه تاوان به ستا وشي او هغه ته به هم د خپل فصل تاوان څه نه څه ورسي که مکمل تاوان قیمت ونه رسېد نو څه نه څه به ورسي نو په دې دواړه راضینامه وکړئ کنی قانون خو همدغه دی چې څومره تاوان کوي دومره به یې ورکوئ او دغه بیزي د هغه تاوان کې مقدار قیمت سره برابر دي نو ور یې کړه لیکن صلح وکړئ د دې ته د داود علیه السلام په وخت کې توجه راګرځېدلې نه وه چې د دواړو منځ کې روغه وکړم صلح وکړم او د زوی توجه ورته راوګرځېده نو داود علیه السلام مخکنۍ فیصله پرېښودله او دا صلح باندې مبنی فیصله نافذ کو اللہ دا دے مطلب دی آیا زدین یو بلا مسئلہ معلوم شوا چا عدالتی قانون سر تعلق عدالتی پروسیجر سر تعلق لری اگر دا دے چی یو قاضی فیصلہ ہو کی او بیا دا قاضی پخپلا فیصلہ پخپلا نظر ثانی او کی نظر ثانی او کی دوبارہ غور او کی نو ده مخکنه فیصله نه وتا غره فیصله ښکارا شي نو ده خپل مخکنه فیصله به بدل کی او نه فیصله به نافذ کی دا جائز دی البته یو قاضی یو فیصله وکي او هغه فیصله دا قاضی په اجتهاد کې صحیح وي نو خلاف یو باغ ختمول نشي دیو قاضی اجتهاد د بل قاضی لپاره حجت نه وي ها کدا قاضی فیصله د اجماع امت نه خلافي نبی ابي بدلي به ختمي به کل عدم ګرځي د قطع نصوص نه خلافي اجماع امت نه خلافي دا قاضی به د خپل منصب نه معزول کیږي کور ته بلېږي لکیږي او فیصله به کل عدم گھوڑ کے قاضی بھی یا گلوے قاضی بھی سپریم کورٹ والا بھی یا سیشن جج بھی لیکن دا قاضی فیصلہ دا حغب اجتہاد کے صحیح بھی نصوص نہ اور اجماع نہ خلاف نہیں مگر دا بل قاضی پہ اجتہاد کے غلطی اگر پدے وجہ اگر دین قاضی دا مخکنی قاضی فیصلہ کل عدم نشی گرزولے چه زما پر رائے کلا غلط ہوا دا خپل رائے پا بنیاد اگر کل عدم نشی گردو ذکر چه دیو مجتہد اجتہاد لبل مجتہد خلاف حجت جوڑی دے نشی الا دا چه اگر فیصلہ دا اجماع امتنا خلافی یا دا نصوصنا خلافی لیکن آقازی پا خپلا بخنے فیصلہ بدلی نہ بدلو لیشی نو داود علیہ السلام مخکنے فیصلہ صحیح وا خدا دے مزیات غورا وا نو اغا مخکنے فیصلہ بدل کرلا نظر ثانی پہ ہو کو او دا دے فیصلے و ورو جگدا پر صلح مبنی وا ادوار پر راضی و فریقین نو سلیمان علیہ السلام پا تجویز راضی دا مطلب دے دی پاتش و دا مسئلہ چه زمونگا پا شریعت کے ددا سے مقدمہ پی خشین حکم سدے دلتا پا منز کے دا مسئلہ میں ازدہ کئے بلیکن باز خلق خطا کی گی چه دا پخوانو پیغمبرانو او دا پخوانو کتابنونا یا و خبرہ قرآن کریم کے یا پا حدیث رسول کے نقل شوی وی او دا آغی تردید نئی شوی ندا زمونگ دا پارا بم حجتی نا پخوانے زمانی خبر روا خو مونگ دا پارا بم سوی حجتی چھ نقل شی با قرآن کے او رد اونش دا با زمونگ شریعت گنا لش لیکن کدا پخوانے مخکنی شریعت یو خبر نقل شی پا حدیث کے یا پا قرآن کے یا پا دوارو کے خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغه په ځای خپل شریعت کې بل حکم جاری کی نبی ابا هغه زموږ د پاره حجت نه ای د داوود علیہ السلام فیصله او زموږ د پاره حجت نه ده ځکه زموږ په شریعت کې رسول اللہ فرمایلی دي رسول اللہ فرمایلی دي صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کے حدیث دے کہ العجماء جرحها جباء دسار وہ یو سو کس زخمی کو ندا لغو دے تاوانی نشتا بس صبر دیو کی مصیبت و اللہ دے جانب نہ راگ دساروی مالک تو بس وہی نہ سوا دا آغی صورتنا چه دا ساروی سرا مالک روانو لکا اسو پاغی سور روانو او یا اسو سرا روانو مخی یا رستو ساروی سرا او دا ساروی حفاظت اونکو اگا دا چا فصل خرابو یا دا چا یوشی خرابو او دا اغا ساروی منکو نا نبیا بدا غتاوان د ساروی دا مالک ورکی دا تاوان دکره ده خوچ د ساروی دا مالک پکې هیڅ دروانی دخل نه ای دا غت تعدی او زیاته لره پکې هیڅ دخل نه ای خو ساروی دې ول چا تاوان یو کو مالک وسره نو یا ورسره خو هغه بچکاو خو بچ نشو ردی وقتی تاوان لغوه بس تا اللہ دا جانب نده پاغی صبر کوا دا سی مصیبتون خو سری بند رازی نتا دا اغی تاوان دا خلقون آغسته خو نشو جمع بنی اللہ مصیبت راو سر تاوان را سر مال تاوان را که مدد غخته شی خو تاوان داوا خو نشو کو اللہ دا جانب نده صبر کوا امام اعظم ابو حنیفہ رائے دادا چکد شپی وی یا کد روزی وی شپی روزی فرق نشتا خوچی دا ساروی دا مالک پکی زیاده نو او ساروی دا وجه نده چا تاوانو شو دا فصل تاوانو شو او که فرق اغا ساروی یا سره پلتا ہوا و امر شو بنی آدم و دا اغا دا ساروی دا وجه نمر شو یا دا مال تاوان راه او د ساروی د مالک تعدی او زیاتی لپکی پوټه دخل نه و دا ثابت شو چې د پګیش دخل نه نو مالک د تاوان نشي اغوسته ځکه چې رسول الله فرمایي چې العجماء جبار د سارو تاوان لغو ده سوا د هغه صورت نه چه مالک وسره او د مالک ورسره و ساروی نمنه کرو نو اغا وقت ده مالک تاوان کرو البته امام شافی دا سه نگوی اغم زمونگ عظیم امام ده او دا اغا دا پارا باز نور دلائل دی اغا دلائل پا بنیاد اغا داوی د شپې د سارو په مالک باندې لازم دي چې ساروی با محفوظ ساتي او د ورځې د فصل په مالک باندې لازم دي چې خپل فصل با حفاظت کوي نو که د ورځې د چا ساروی لاړل د چا فصل ته یا د چرګان زی راځي د چا فصل خرابوي ساروی نو د هغې په مالک تاوان نشته سوا دا آغا صورت نا چی دا آغا پا کی زیادتے ہو بیاشتا او کدش پی لار اللہ دا ساروی بچ کری نو تلیل نو او دا سی خوشی پریخی ہو دش پی نو دا دا مالک نقصان دے دے بتاوان ور کئی دش پی تا ساری ولی تلیل نو امام شافعی دا رائے دا اور امام شافعی دا پارا باز دلائل دی او العجماء و جبارون دا حدیث آغا یو تاویل کئی آغا زمونگ دے دو امامان و اختلاف دے لیکن راجح پدی که دے امام سے مسلک دے خدا آغا زمانی شریعت داو چی دے شپی چی دے چا ساروی دے چا فصل خراب کی نتاوان بور کئی دا آغا زمانی دا شریعت نو داود علیہ السلام باقی فیصلہ اکلا خو بیا روغا اسوا او سلیمان علیہ السلام فیصلہ ذکر غورا ہوا چا اگر پر روغا مبنی ہو نکو ما فیصلہ چا پر روغا ہوشی اگر غورا ہی وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ او مونگا مسخر کریو دا داود علیہ السلام سرا غرونا جو تسبیح بے وی دا اللہ پاک وَالطَّيْر او مسخر کړي وو مونږه داوود علیہ السلام سره مارغان همو چې غریب هم چې داوود علیہ السلام ته کتاب زبور به لستون هغه د پاسه او درې دل غریب هم تسبیح وي او غرور هم تسبیح وي نک څوک وایي چې دا غرور څنګه تسبیح وایي امارغان څنګه ودریږي او تسبیح وایي دا خود عام قانون فطرت نه خلاف خبره نو الله جواب ورکړي چې وکنا فاعلین دا کار مونږه کړو مونږ دا کار کوونکی دا د داوود کار نه دا زما کار نو چې ما منی نو دا خبره به منی زار سکول شي او خودلی و مونږ دتا طریقه دا جوړولو د صغرو اوس بنا خدای نه مخکې استعمالی دا خود داوود علیه السلام په دور کې د اوسپنې د استعمال ډېره ترقی موندلې وه او دوم دا صنعت او دا کسب ازده کړی و چې زغرې به جوړولی شي دا د لوارانو کار دی که نه لیکن دا پیغمبر هم کړی اوسپنې استعمال خو اکثر لواران کوي خدا ډېر ضروری دی نو یا صنعت او حرفت دته مونږ خودلی وو دې د پاره چې بچ کی تاسو من بأسکم حفاظت کی ستاسو د حملې ستاسو نه په یو بل باندې باسن خوئی سختې تا او اطلاق کیږي په جنگ دلته حمله مراد دا ذکر چې اسی عبارت جوړیږي نه د زغری مقصد دا دی چې حمله وکړي نو سړی بچ شي او زغره باندې گزارو لگی نو بدن بچ بس آیا یای تاسو شکر ادا کون کی بعض حضرات فرمائی چه دا سلیمان دا داود علیہ السلام دیر زیاد خوش آواز ہو نو هغه بچ کلا په خوش آوازه سره زبور لستو او د الله حمد و ثنا به وی نو مرغه به ودریدي او د غرونو کې به گونج پیدا شو گونج آوازی باز گشت او داسې به ښکارېدل لکه چې دا دی د غرونو نه هم د تسبیح آواز راوځي آواز د جوزه سره ټکراو شي نه بیرته واپس کیږي د سړی وایي چې د دیوال دی خبرې وکړي مګر د دیوال آواز نه هغه د بني ادم آواز یې خو هغه سره ټکراو شو نو بیرته راغی بازګشت شو دا خبره شدیده غلطي ده وړه غلطي هم نه ده خو غلط فهمی ده غلط فهمی ده خو شدیده ده دا د داود علیه السلام معجزه بیانوي خوش آوازی د داود علیه السلام خود مسلماتو نه ده آغا خو رسول الله ده یو ځل ابو موسی اشعری قرآن لستو ډېر خوش آوازه و نو رسول الله وته ودرید او لږ ساعت یې هغه تلاوت واورید ابو موسی اشعری او بیا وی چې دته خدا څخه خوش آوازی ورکړی ده الله پاک لکه څنګه چې داوود علیه السلام ته ورکړی نو داوود علیه السلام خوش آوازی خو ضرب المثل ده دا خو منلی شوی خبره ده چې ډېر لوی خوش آوازی الله هغې له ورکړی وو خو هغه ځان له مسله ده خوش آوازی د داود ځان له خبره ده دې سره تعلق نشته دا خو معجزه وه ده به وي سبحان الله نو غر به هم وي سبحان الله بازګشت به نه و گونج به نه و حقیقتا د دې د غرونو نو سبحان الله आवाज وته معجزه وا امر غیب او درې دي یوازې په خوش اوازه باندې نو درې دي خوش اوازي خدا غوا وا نو هغه معجزه وا چې درې دي او غیب هم سبحان الله وي دا معجزه وا ولی سليمان الريح عاصفتن او تابع کړي و موږ د سليمان عليه السلام د پاره مسخر کړي و د سليمان د پاره الريح سلي ګور ال تبعه او وسخ مع داوود او دلته لي سليمان ال ذکر مع او چې هغه داوود عليه السلام سره بدم تسبيح وي اغيبم وي دو تا امر نو کرے چا تشبیح ہوئے اللہ و تا امر کرے چا تشبیح ہوئے خسر دا چا دا آغی دا تشبیح او دا تشبیح وقت یو زی او دلتا سلیمان دا حکم تابع کرے و دا ہوا دا با حکمو کن ہوا تختو چتک دا معاو دا لام کے دا فرق دے ولی سلیمان الریحا انور خو تابع کرے و هوا الله پاک تابع کړی و سليمان کله تابع کولی شي هغه پیغمبر و لیکن دنیا خداغه په اختیار کې نه ده هواګان خدا الله په اختیار دي وسخرنا لسليمان الريح هوا عاصفتن تیزا تجري بامره روان بوالا هوا په حکم د سليمان سره هغه زمکتا چې موږ پکې برکتونه یې خيو یعنی شام او موږ په ارسی باندې پویدل کیو سن چې نن په جهاد باندې خلق لږ وخت کې زی خدا خو اسباب د الله دی کار شوه دی معجزه نه ده او هغه معجزه وا تخت جوړ کړي او د تخت سليمان دلته په منځ کې یو خبره نقطه ذهن نشین کړي د تخت سليماني د پاره د تخت سليماني په باره کې اسرائيلي روايات ډېر زیات خواره شوې دي هغه اکثر به بنیاد دي چې بعضو چې دومره لکه یو لک کرسی به وي یو دا به وي یو فلان هغه اسرائيليات دي په ځای پرې ده هغه اسرائيليات خو دومره شی ټیک ده چې تخت جوړ کړی نو پاغه تخ بکې ناستو چې څومره کوم کار پسې روانو نو دا غي ضرورت مطابق به ځان سره مرګري هم کینو دي ضرورت مطابق او سامان هم او هوا به اوچت کو د یوې میاشتې مزل به په نیمه ورځ کې وکړو پتلو کې او د یوې میاشتې مزل به په نیمه ورځ کې وکړو په واپس کېدو کې سار بلار او ماخام برار لکه مثلا د میاشتې سفر په 20 ګنټو کې وشي شپږو ګنټو کې وشي خو د نیمه ورځ به په تلو کې وه نیمه په راتلو کې وه او که څوک په ځمکه روان وې په دې عام اوښانو په سفر باندې په سورلې باندې یا د اسونو په سفر نمیاش کے بلے رسیدو ندا غیبی ہوائی جہاز ہو چھ اللہ و تتیار کرے ہو دا موجزہ و دا موجزہ ہو مولانا مودودی رحمہ اللہ فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام بحری بیڑا تیار کرے ہو او کشتے او دریائی جازو نہ جو کری ہو او پاغی به دریاب کی تجارت کو او کلب هم کل تراتو او اللہ پاک دا انتظام کرے ہو کیا کشتے خو پا ہوا چلی گی بادبانی کشتے ہوئے نو ہر وقت با ہوا مناسب ہوا ہر وقت با ہوا مناسب ہوا نو آغا ہم سیدہ خود دی آیت مطلب دانا دے ہاں دا خبر صحیح دا کہ سلیمان علیہ السلام دا سے کشتے جوڑے کڑی وے بحری بیرا جوڑا کڑے وا او اللہ پاک اگر پارا ہوا با مناسب جو کڑی وی او ڈیر لے تجارتی کاروبار بے کہو او نور تو حکومتی کارونا بے ہم کول آگے کے خوشک نشتا ہو ڈیر لے مستحکم حکومت ہو خو ددیز ہے مطلب اگر چکم تا تما بیان کر دا معجزہ وا دا یواز بادبانی کشتے نوی ہوا وا او دا تخت بے اچت کو موتو دا معجزہ وا ومن الشیاطین من یغوسون له ابازی دا سرکش کو پیریانو نا اغا پیریانو چھ غپی بے وحلی دا پارا او کار بے کو او کارونا بے کول عملا نور کارونا دون ذالک سوا دی غپی وحلونا بعض با غپی وحلی دریاب نبی مرغلر رایشت لی او بعضی با نور کارونا کول دیکھا چھ پیریانی تابعی کری دا اغا دا حکم تابعیو وکنا لهم حافظین دا گورا زی پزی دا شبہی جواب ورکی مخی ویلی وکنا فائلی لیکن ظاہر کہ سڑی پر سمجھ کے نہ راضی کہ نا یو سڑے سبحان اللہ وی نو غر دے ہوں وی سبحان اللہ دا سڑی تو سمجھ کے نہ راضی ناشنا خبر ہے نو اللہ وی دا کار بکی دو دا زمان کارو دا معجزہ او دلتا پیریان سنگا تابیشو کہ دریاب کی غپی وحی اور آباسی مرغلری اور نور کارونا کئی نو اللہ وحی چو وکننا لهم حافظین منگو دی دی پیریانو لرا قابو کے ساتھ ان کی حافظین ما دلتا کوا قابو کے ساتھ دا ما قابو کریو سلیمان قابو کری نو دا آغا خو معجزہ وا چو کارونا والا کول وایوب اذ نادى ربه واذكر ایوب ذکر کا دا ایوب علیہ السلام سب وقت جدا آواز کرے وہ خپل رب تھا اے ربا ماتا رسدلے دے تکلیف ہو او تو خر رحم کو ان کے پٹول رحم کو ان کو کے نہ جواب ور کو بس جواب ورکڑے امنگا دتا یعنی دعا میں قبول کرے ہو نظر ایک ما ندین آغا تکلیف چکم دبا نہیں ہو اور میں کو دتا اہل دارے خاندان دارے اور پا مثل ددی ماہم ورسرا آغی مرا نور ورکڑ رحمتا من عندنا پر رحمت سرا زمونږ د جانب نه چې دا زما رحمت په دبانه او دا نصیحت او د عبادت گزارو خلقو دبا ایوب علیه السلام په پیغمبرانو کې د الله یو پاک پیغمبرو او دل اللہ مال و دولت دیر زیات ور کرے ہو او دد زامن اولاد دیر ہو او پیغمبری ہوا لیکن دبنی اللہ ابتلا را وسطہ زامن ہم مرشو مال ام تباش اور دے بیمار او دیر شدید بیمار خو پدی حال کے عمد اللہ شکر بے ادا کرو آخر کار اللہ پاک تد سوالوں کو نو اللہ سوال قبول کو او دتے ہوئی چی تد خبی گزارو کا چی کمزے پروتی حال تا گزارو کا نو دا خبی گزاری پا غزے اکو نو چینا رہا ہوا تھا اوی پدی علامہ چی علامل نصیحتی ام اقا سیو سنگا چی پخواو چی خد راغلان اور پی جندے نشو جدا ماغا دے که بل سرے نے یک جوڑ ناس معجزہ وار اولاد او مال خطبا شوه او دا سه حالات پیدا کړل برکت پیدا کړ په کاروبار کې یا سرسد اسباب یې نه دي خودلی قران کریم خو مال ولا هم اغمر ورکو چې څومره مخ کې او دا غینا اغمر نورم ورکو اولاد یې ولا اغمر ورکو چې څومره مخ کې مرو دا نه دی ویلي چې هغه وته ژوند دی کړ دا نه دی ویلي لکه لز زامنو نو شل زامنی ورکو پوجن نو مالو ما غمر زیاد شو اولادم زیاد شو دا غینا زیاد شو نو په سختې کې هم شکر گزارو او چې نو خوشاله و سره راغلی نو هم شکر گزارو نو موږ ته قصه سره پاره کوي چې تاسو په هر حال کې د الله شکر ادا کوئ د الله عبادت کوئ غیر الله عبادت مکوئ توحید باندې قائم شئ کله به سختی وي کله به خوشحالي بس دقه مقصد بایبل والا وایي چې د باندې چنجی راغلی وو او دا چې چنجی مرض پہ لګېدلې وو چې د سر نخپو پوری زخمونه وو او هغه نه بدبوی خطا او څوک وته نږدې راتلی نشو یو ډیران کې وګرځو سوا د خزې نه بل څوک وته نږدې نه راتل بدبوی ته خطا او بیا وروسته جوړ شو نو دا بایبل والو د ځان نه بخیخې جوړې دي د ځان نه په حاشیه خې جوړې دي او زمونږه په تفاسیرو کې هم دا افسانه لیکلې ده زمونږ په تفاسیرو کې هم لیکلې ده چې څوک نږدې راتلی نه شو خو دا د اسرائیلي روایت ده چې زمونږ تفاسیرو لیکلې ده قرآن کې صرف دا وایي چې بیمار وو او په غسل باندې جوړ شو نو ته دا تپوس ولې کوې چې ما ته اوښیا چې څنګه بیمار وو معلومیږي دا چې ستا په اصل غرض د قرآن باندې ځان پویولو کې نه دی خو زیاتی خبر وکړي.